Namaz işkatı için vasiyet eden meyyitin hiç malı yoksa veya üçte biri vasiyete yetişmiyorsa veya hiç vasiyet etmemiş olup veli kendi malıyla iskat yapmak istiyorsa devr yapar. Fakat veli devr yapmaya mecbur değildir. Devr yapmak için veli bir aylık veya bir senelik iskat için lazım olan 6 liralık veya beşi bir yerde veya bilezik, yüzük veya gümüş geçer para ödünç alır. Meyyit erkek ise yaşından 12 sene, kadın ise 9 sene düşerek kaç sene borcu olduğunu hesaplar. Bir günlük 6 namaz için 10 kilo, bir güneş yılı için 3660 kilo buğday vermek lazımdır. Mesela 1 kilo buğday 180 kuruş olduğu zaman bir senelik namaz iskatı 6588 veya kısaca 6600 lira olur. Bir altın lira 7 gram ve 20 santigram olup 120 lira olduğu zaman bir senelik namaz iskatı için 55 veya ihtiyatlı olarak 60 altın lazım olur. Meyyitin velisi 5 altın ödünç alsa ve dünyaya düşkün olmayan, dinini bilen ve seven birkaç, mesela 4 fakir bulsa, bunların fıtra veremeyecek, yani sadaka alacak fakir olmaları şarttır. Fakir olmazlar ise iskat kabul olmaz. Meyyitin velisi, yani vasiyet ettiği kimse veya varislerinden biri veya bunlardan birinin vekil ettiği kimse, merhum efendinin iskatı salatı için bedel olarak bu 5 altını sana verdim diyerek 5 altını birinci fakire sadaka niyet ederek verir. Sonra fakir, aldım kabul ettim, sana hediye ettim diyerek bunu varise veya varisin vekiline hediye eder ve varis teslim alır. Sonra yine buna veya ikinci fakire verir ve hediye olarak ondan geri teslim alır. Böylece aynı fakire 4 kere veya 4 fakire birer kere verip ve almakla bir devir olur. Bir devirde 20 altınlık namaz kefareti iskat edilmiş olur. Meyyit erkek ve 60 yaşında ise 48 senelik namaz için 48 çarpı 60 eşittir 2880 altın vermek lazım olur. Bunun için de 2880 bölü 20 eşittir 144 kere devir yapar. Altın adedi 10 ise 72 devir, altın adedi 20 ise 36 devir yapar. Fakir adedi 10 ve altın adedi de 10 ise 48 senelik namaz kefaretinin iskatı için 29 devir yapar. Çünkü namaz kılmadığı yıllar çarpı bir yıllık altın sayısı eşittir fakir sayısı çarpı devreden altın sayısı çarpı devir sayısıdır. Misalimizde yaklaşık olarak 48 çarpı 60 eşittir 4 çarpı 5 çarpı 144 eşittir 4 çarpı 10 çarpı 72 eşittir 4 çarpı 20 çarpı 36 eşittir 10 çarpı 10 çarpı 29. Görülüyor ki namaz iskatında devir sayısını bulmak için bir yıllık altın sayısıyla meyyitin namaz borcu yılı çarpılır. Ayrıca devrolunan altın sayısıyla fakir sayısı da çarpılır. Birinci çarpım, ikinci çarpıma bölünür. Bölüm, devir sayısı olur. Buğdayın ve altının kağıt lira değerleri, her zaman yaklaşık olarak aynı oranda değişmektedir.